estás en otra covasta. Se sinu le voi sinko anta kuin ainoan tähden. Niin paljon mä tunnen, kenet sylini suljen. Vasten auringon silta, sä teet myöhäisen iltaan. Sinut vierelleni tuon ja sulle hellyyteni suon. Niin kuin tuhannet kerrat kanssa songut on yksin. Näin kun haaveissani kuljen, silmät tyhjyydeltä suljen. Vasten auringon silta, sinut jäisit siihen ystäväin. En kasvoja tunne, en nimeä kuule. En sanakaan kysy, kun etsin sua itseäin vasten. Niin nousemme laivaan ohi meren ja taivaan. Kun heräisit siinä mä oisin ja sanoisin kulta. Kaikki mitä sanoa voin, olen vain sun. Vasten auringon silta, sä teet myöhäisen iltaan. Sinut vierelleni tuon ja sulle hellyyteni suon. Niin kuin tuhannet kerrat kanssa solmut on yksin. Näin kun haaveissani kuljen, silmät tyhjyydeltä suljen. Vasten auringon siihen ystäväin on hyvä näin.